Лист святого апостола Павла до Колосян, перший розділ з 12-го вірша. Дякуючи Отцеві, який покликав нас до участі в спадщині святих у світлі, який визволив нас від влади темряви і перевів у царство улюбленого свого сина, в якому ми маємо викуплення кров'ю його, прощення гріхів, котрий є образ невидимого Бога, народжений раніше всякого творіння. Ним створено все на небі і на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи то держави, чи то князівства, чи то влади, все створено ним і для нього. А він є перш усього, і все ним стоїть. Брати й сестри, мова йде про одну особу, навколо якої все навколо цієї особи, і все пов'язане з нею. І якби цієї особи не було, то і не існував би світ, не говорячи вже про людство. Це Отець Небесний і Син Його Ісус Христос, які вони є однією особою. І разом з тим є трьома особами – Отець, Син і Дух Святий. Ми недавно зовсім святкували свято Трійці, свято третьої особи Божества, яка зійшла на землю. І от, по-перше, дякуючи Отцеві, який покликав нас до участі в спадщині святих у світлі. Участь у спадщині. Дорогі друзі, а хто бере участь у спадщині? Коли хтось помирає, заможний чоловік, і залишає після себе спадщину, кому ця спадщина достається? Дітям, без усякого сумніву. І якщо він покликав нас до участі, щоб ми взяли участь у спадщині святих, колись до Спасителя нашого, коли він був на землі, підійшов чоловік один і каже, що «Господи, поможи поділити спадщину, розділити з братом моїм спадщину». То Господь відмовився ділити цю земну спадщину. Хто мене, каже, поставив? У вас є судді, у вас там є люди, які спеціально цим ділом займаються, а я вам не буду ділити цієї спадщини. І раптом Отець Небесний закликає нас взяти участь у поділенні спадщини. Брати і сестри, а це чогось варта ця спадщина. Розділити її між собою. І не так, як бува там гуманітарку раніше. Комусь вистачило, комусь не вистачило. А тут вистачить усім. І закликає Христос. І закликає, по-перше, нас усіх. І кличе до участі в спадщині святих у світлі. Кличе віруючих, кличе невіруючих. Беріть, розділіть мою спадщину. Але для цього одна умова є. А умова ця – віра в Господа Ісуса Христа. Оце при єдиній умові. І от іще одне, що усиновив нас написано. Послання до Єфесян, там у першому розділі написано про те, що він ще до створення світу, коли ще не було покладеної основи Всесвіту, а він уже, ми були в його планах, і вже через Ісуса Христа він запланував нас усиновити. І от, дорогі друзі, слава Богу, хто усиновлений сьогодні, а хто ще ним не усиновлений, то ми можемо сьогодні отримати це усиновлення і брати участь у розділенні спадщини. Ми щасливі люди, щасливий народ. Бог, Отець Небесний, визволив нас від влади темряви і перевів у царство улюбленого свого Сина. Якщо я до увірування знаходився під владою темряви і робив те, що мені веліла темрява, що хазяїн темряви велів, так я й робив, я те й виконував. А на сьогоднішній день, брати і сестри, визволив від влади темряви і перевів у царство улюбленого сина. Ну, а ми скажемо, ну як це так? Як я в якій хаті живу, так і живу. На якій роботі працював, там і працюю. Ну, все залишилось те саме. А знаєте, а ми в записах там у Господа уже переведені. Коли увірувала людина, то Господь уже записав. Ім'я наше записав у книзі життя. І ми, ну, визволені від тієї участі, що у озері, що горить вогнем і сіркою. Перевів у царство улюбленого сина свого. В якому ми маємо? Ми маємо в ньому, брати і сестри, тут дві речі написано. Маємо викуплення кров'ю його. Без пролиття крові не буває прощення. І Спаситель наш Ісус Христос пролив кров для того, щоб кожен з нас був прощений. Гріхи наші були прощені. І ще, прощення гріхів. Сьогодні немає жодної людини, в якої не було б гріха. Кожна людина, народжена на землі, вона вже маючи гріховну природу, вона народилася і вона вже з цією природою народилася. І дивіться, вийшла дитинка на вулицю, так? От учите чомусь доброму, учите якогось доброго віршика дитинку. Скільки треба прикласти зусиль, поки вона научиться? Правда, немало. І вибігла на вулицю, почула. Щось недобре, уже знає його на пам'ять. Це говорить про гріховну природу. І кожен з нас має цю гріховну природу. І от, брати і сестри, що а Господь нас прощає. І природа ця заставляє робити гріх, але слава Господу, що Ісус Христос, Син Божий, прощає нам гріхи. І ми на сьогоднішній день найщасливіші люди, і ми найщасливіший народ. Тому що як добре, коли в серці немає гріха. А як немає гріха, то на серці мир, на серці спокій, на серці радість. А появиться тільки один гріх – неправда. Наприклад, я сказав неправду. Я буду мати мир? Не буду, мене совість гризтиме. А потім псуються стосунки з ближніми. А воно ж виявиться, ти диви, а він мені неправду сказав. Оце то віруючий, оце то брат. А гріх, він ніколи не приходить один, а він обов'язково тягне за собою інші гріхи. І тому-то, брати і сестри, Христос нас визволив, і ми найщасливіші люди, і ми найщасливіший народ, і наймогутніший, і найсильніший народ, якщо в нашому середовищі немає гріха. А сьогодні багатьох, не багатьох, всіх людей оце гнітить. Гріх гнітить, і вони шукають визволення від нього, і не знають де. Колись Папа Римський продавав індульгенції, і люди купували, платили великі гроші за ці індульгенції, щоб одержати прощення гріхів. Але нічого подібного вони не одержували. Тому що гріх знімається, і праведність одержується тільки через кров нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, який є образ невидимого Бога. Бога ніхто ніколи не бачив, а єдинородний Син собою його явив нам. І хто бачив його, каже, що хто бачив мене, той бачив і Отця. І, брати і сестри, щасливі ми, коли ми очима віри бачимо нашого Господа, який є образ невидимого Бога, Отця Небесного. І написано так, що ним створене все на небі і на землі, видиме і невидиме, престоли, держави, князівства, влади, це, брати і сестри, це не про земне йде мова. Не про престоли там, ну, президентські престоли чи там якісь інші держави. Це не про це йде мова. Це йде мова про духовний світ. Це ангели там. І князівства, і влади, і все це. Мова йде про духовний світ. І от, друзі мої, все створено ним і для нього. І ми, люди, створені ним. І в кінцевому результаті для нього. Якщо ми послухаємо Його, увіруємо в Нього і будемо жити так, як Він закликає нас. Сьогодні Він перш усього, і все ним стоїть. Ним стоїть всесвіт, брати і сестри, планети, зорі не біжать в різнобіч. Знаєте, як кинув жменею гороху, обдоливку, і яка горошинка куди? Не так у Господа, а все воно у своєму напрямі. Кожне повертається так, як це належить, у своєму напрямку, і ніде нічого там не стикається один з одним, не так, як автомобілі на землі там, або щось інше. У Господа цього немає. Все ним і для нього створено. І ми, брати і сестри, створені для нього. Кожна людина, грішник чи праведник, він створений для нього. Але вся суть в тому, чи відгукнеться людина на заклик Божий, чи погодиться ділити ту спадщину. Якби сьогодні на землі кинув хтось клич, так, підходьте там у Київ на Майдан, і там будуть роздавати по 10 тисяч гривнів. О, знаєте, я кажу, що віра, вона зразу викликає якісь дії. Так, от якщо я сказали, що на Майдані даватимуть по 10 тисяч гривнів, я повірив, я що роблю? Бігом на Майдан, правда? А хто не повірив, той залишиться на місці. Спокійно, тому що він не вірить. Отак, друзі, і віра в Господа. Якщо я повірував у Христа, якщо я повірував у Його заступницьку жертву, якщо я побачив, та який же я, Господи, який же я негідник, та так же тяжко мучився за мене Син Божий, та я бігом вибігаю сюди на покаяння. Що віра, вона зразу викликає дію. А якщо я не повірив, то я собі спокійно сижу на місці, та говори, а я знаю своє. Тому-то, милі мої, які ми щасливі, що ми маємо того, хто умер за нас, і хто дає нам велике багатство у вічності. Те, чого не бачило око, не чуло вухо і не приходило людині на серце, те Бог приготував для тих, хто любить Його. І от сьогодні промови будуть про нашого Спасителя, Ісуса Христа, про Його страждання, про Його велику силу, про Його велику милість до нас. Друзі дорогі, уважно, налаштовуємо свій слух для того, щоб вислухати, і серце для того, щоб увірувати. А Господу хай буде вічна слава. Амінь. Помолимося.